Ben az önce mikrofonu aldım zannettim de konuşup duruyorum. Neyse. Şimdi bu konuda verilecek örnek hatalı davranan, günah işleyen insanlara karşı takınılan tavırlarda bariz olarak ortaya çıkıyor. Mesela İmam Malik'in Muvatta'da bir rivayetine göre İsa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle şöyle vahyetmiştir. İnsanlara kul olduğunuz şekilde bakın. Onlara Rableriymiş gibi davranmayın buyrulur. Yani onların hükmünü veren Rableri gibi değil. Nasıl ki onlar kulsa siz de birer kulsunuz. O halde o şekilde bakın insanların hatalarına karşı veyahut doğrularına karşı. Aynı şekilde yani ifrat ve tefrit hususlarından sakındırma vardır yine bu sözde. Yani ne insanların cennetlik olduğunu ilan edin ne de cehennemlik olduğunu ilan edin mesajı var burada. Çünkü bu hüküm Allah'a aittir. Hatalı davranan insanlara karşı üslubun onun haktan iyice uzaklaşmasını sağlayacak şekilde değil de bilakis hakkı kabule veyahut tevbeye daha güzel yaklaşmasını sağlayan vesileleri gözeterek seçilmeli üslubumuz. Çünkü sohbet içerisinde verdiğim örnekte olduğu gibi bir İbrahim Aleyhisselam'ın tavrını düşünürsek Nemrut ona bir misal getiriyor. Ben de öldürür ve diriltirim diyor. Bir kişiyi ölümüne hükmederek öldürüyor. Diğer bir kişiyi de öldürmemeye hükmediyor ve işte bu benim öldürmem ve diriltmemdir diyor. İbrahim Aleyhisselam bu sözünün geçersizliğiyle veyahut bu sözüyle onun tağutluğunu, taşkınlığını ortaya koyduğunu ilan etmezden önce hiçbir cevap veremeyeceği şekilde, tam bir ikna edecek şekilde başka bir misal veriyor. Benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur, batıdan batırır. Haydi o zaman sen de batıdan doğur, doğudan batır diyor. Bu misal karşısında Nemrut hiçbir cevap veremiyor. Yani ilk önce muhatabımızı hiçbir şüphesi kalmayacak şekilde delillerle tam ikna etmesini bileceğiz. Yani buraya kadar hep yumuşak bir üslup, rıfk ile muamele, müsamahalı davranacağız, sabırlı hareket edeceğiz. Ondan sonra da hakkın tam tebliğinden, yani hüccetin tam olarak ikamesinden sonra işte sertlik buradan başlıyor. Buradan itibaren başlıyor. Sert muamele bundan başlar. Yüz çevirme veya onunla darılma, küsme, tavır koyma veyahut zalimin suratına hak sözü haykırma boyutu, bu şekildeki cihat işte buradan sonra başlıyor. Müşahhas örnekler herkesin kendi başına düşünebileceği, çıkarılabileceği örnekler verilebilir. O yüzden müşahhas örneklere fazla girmeyeceğim. Yani bu konuda biz sadece ana hatlarıyla söyledik. İnsanların hatalarına karşı yapılan ifrat ve tefrit bu türden oluyor genelde. İnsanların ibadet yönündeki ifrat ve tefritini de Nur suresi 63. ayetinde açık bir şekilde görüyoruz. Allah Azze ve Celle Resulün emrine muhalif davrananları, Resule tabi olmayanları iki çeşit cezalandırmayla tehdit ediyor. Ya bir fitneye düşmelerinden veyahut can yakıcı bir azaba gark olmalarından sakınsınlar buyuruyor o ayette. Şimdi Resul'e muhalefet burada iki türlüdür. Birisi ifrat türünde, birisi tefrit türündedir. Bu yüzden cezaları farklıdır. İfrat türünde olanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerini, yasaklarını tamamen saymamak, görmezden gelmek, takmamak şeklinde. Evet, Allah razı olsun. Kendilerine bir fitnenin isabet etmesi onu takmamaları, estağfurullah, onlara acı bir azabın, can yakıcı bir azabın isabet etmesi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam takmamaları, ona tabi olmamaları, emrine uymamaları, yasağından sakınmamaları sebebiyledir. Yani ifrat boyutuyladır. Estağfurullah, tefrit boyutuyladır. Bunun ifrat boyutu ise, aşırılık boyutu ise, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın koyduğu sünneti yeterli görmeyip ondan daha fazla yapmaya çalışmaktır ki işte isabet edecek fitneler de genellikle bundan gelir. Yani kişi bidate düşer. Hayır yaptığını zanneder ama aslında halis bir şer işliyordur. Mesela düşünün, Kur'an okumak güzeldir, övülen bir şeydir, emredilmiş, istenen, tavsiye edilen bir şeydir. Ama Ali radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rükudayken ve secde halindeyken Kur'an okumaktan yasakladı buyuruyor. Bir kimse tutar da işte Kur'an okumakta ne sakınca var, Kur'an okumak sonuçta güzel bir şeydir diyerek rükuda ve secdede Kur'an okusa, görünüşte ibadet yapıyor intibağı verse de aslında Allah'a ve Resulüne isyan halindedir. İşte fitne bu şekilde isabet eder. İnşallah bu anlattıklarımız sorduğunuz konuda size yardımcı olacak açıklamalardır. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Tabii şimdi itikadi fırkaları ele aldığımız zaman dinde orta yolu, yani her şeyin orta yolunu, en doğrusu olan, en adili olan, en vasat olanını Allah Azze ve Celle açıklar. Bunu vahiy ile bildirir. Vahyi yeterli görmeyen veyahut vahyi aşmak isteyen veyahut vahiyden geri kalanlar ya ameli konularda ya itikadi konularda böyle fırkalara ayrılmışlardır. Hariciler iman konusunda aşırılığa giderek büyük günah işleyenleri tekfir cihetine gitmişler. Bunun zıtlığına olan, tefritinde kalan mürciye fırkası da yine iman konusunda amelleri imandan saymamışlar ve bir kişide iman varsa onun işlediği günahlar onun imanına hiçbir zarar vermez deme cihetine gitmişlerdir. Ehl-i Sünnet bu iki fırkanın ortasında ameller imandandır demişler. Bir kimse de iman ile birlikte küfür, şirk birlikte bulunabilir demişler ve hata işleyenleri, büyük günah işleyenleri tekfir etmemişlerdir. Bir kader mevzundan baktığımız zaman yine vahyi yeterli görmeyen veyahut vahiyden tamamen yüz çeviren ifrat ve tefrit ehli iki ayrı fırkaya ayrılmıştır. Kaderiler kaderi inkar ederken, tamamen inkar ederken, cebriler de her şeyin kaderli olduğunu, hatta işlemiş oldukları hataların bile Allah'ın kaderi yüzünden olduğunu iddia ederek kaderi itham etmişlerdir. Bu şekilde ifrat ve tefrite gitmişlerdir. Bunun gibi işte sufiler veyahut sufilerle aynı potada değerlendirilecek olan Şia fırkası aklı tamamen geçersiz saymışlardır. Yani aklı tamamen devre dışı bırakmışlardır. Bu yüzden tefrite sapmışlar. Mu'tezile fırkası ise aklı naslarla eşit seviyeye veyahut nasların da üzerine çıkararak ifrata sapmışlardır. Bu tür fırkalar hep bu ifratı gözetmemelerinden ötürü böyle gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 73 fırka olarak tarif ettiği hadiste buna aslında bir yönlendirme, bir işaret var. Mesela 72 fırka cehennemde. Bu 72 fırkanın 72'nin yarısı 36 eder. 36'sı ifratta, 36'sı tefritte Allahu alem. Yalnızca birisi hidayette, o da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve sahabelere, onların üzerinde bulunduğu yola, yani o Allah Azze ve Celle'nin övdüğü vasat ümmet olma vasfına haiz olan o sahabelere tabi olmak sayesinde kurtulmuşlardır ateşte. Fırkaların durumu bu. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.